su fekkee moom ci bopp moom ni rey nag kon deretam neen wal jaaxidu aji weddi waruk julli kaafirun aji ak yéefar na maanaam koo xam ne daa nangoo te julli te neen moom daa gëmul ne julli war na dañuy jàpp ne kon daa génn ci lislaam dañuy wax murtat kon des na ko may ñetti fan ci mu tuub dellu ci gëm ne julli war na te di ko def dafa ñetti fan ñu di ci tuubee baax na bu nangoo te tuub nag bu jant bi sox ci bis ñetteel bi ñu rey ko su boobaa buñ ko reyee dañu mel ne ak yéefar lañu rey ba tax mu ne kaafirul maanaam su boobaa di su ko sàng di su ko sàng di su ko jullee ña ko war a doon ci julli duñ doonante ak moom ndax wuute gi diine alalam day dem baytimaal ba tax mu naa ay murtad dun xan diinal islaami yustataabu salaasata ayaamin fa in tammat walam yetub yuqtal bi sayfi kufran fala yuxsalu wala yusallaa aleyhi wala yuddfanu fi maqaabiri lmuslimina wala yuratu maaluhu فهو فيء لمصالح المسلمين وكذا كل من جحد حكما شرعيا مجمعا عليه معلوما لعامة الناس توب كو ود ريك لو خامني لو سخلا سي دين تي فيس nga xamni mom ken du umple ne lu war la ci dine rek waw niki weddi waru koor ay ci dess su baba momit atté bo ben la dañ koy ray rayu kefer su nangou ta tuub ana gannaaw buñ ko tuub lo ñett fan nangou ta tuub rek ñu ray ko faslu li ab dog la faslu bi da ci wax fil adhani wal iqamati wa ma yatahallaqu bihima anam nod ak liqam ak lu ci aju wa luhatan al i'lamu bi shay'in wa sharhan i'lamu bi dukhuli waqti salati manam adhan yegle rek lay firi budé ci luha waye nak budé ci yon nak moy anam budé ci islam moy nga xamlé né julli gi jotna manam nga xamne ni waxtu julli wi jotna te defé ko baat yi nga xamne mom lañ santane nga defé ko ja moy ay al i'lam bi dukhuli waqti salati bi alfazin makhsusatin fi kulli masjidin walaw tala saqat wa yajibu fi kulli baladin kifayatan manam jakay luñu jégé waxtu julli joté jakay ju né ñu noddu fa sunna la te dëkk bu bëré dëkk wu l'islam bu mak fardu kifaya la bu waxtu julli joté ñu dégg fa lu neew neew genn noddu buñ ko fa déggul dañuy daal ñaaw jortne dañoo génn ci l'islam daal di bëgg a xeex ak ñoom sunna sunna leef na al adhanu noddu li jamaahatin ñeel am mbooloo talabat moom sàkku na xayraha kudul moom maanaam mbooloo mu dajaloo doon te ci garab penc la mbaa ci marché la waaye jàpp nañ ne buñ noddee dana am ko ñëw fekk si leen ci julli ga wii si leen ci julli ga kon sunna la ñu noddu bu dee mbooloo moo xam ne nag moom yaakaaruñ kenn ku leen di fekk si ci julli ga te it tukki wuñ defuñu dara niki mbooloo muñ tëj kaso rek waaw su boobaa duñu sopp ñu noddu yooyu dañ koy sib tax mu ne laa li jamaahatin maxsuratin wa xayri taalibatin xayraha fi fardin ci julli farata maanaam farata képp nag lañuy noddal waqti yéen gu ko ju waxtu maanaam farata génne na sunna lu mel ne xiit ak jullig mbaawak jullig lu mel ne muruk jant farata jaw waxtu kon génneen lu mel ne janaasa julleeg néew bu dee fardu kifaaya la itam amul waxtu wuñ ko ràññeel ndax am na waxtu ñu ko sib ak waxtu ñu ko araamul waaye sàkk lañ ko waxtu ne fa aw ci lañu koy def walaw jumuhatan ak doonte julli jumaa la doonte noddu ay juma la it day wane ay juma da am ñaari noddu genn gi moom kenn nattabliwul ne sunna la ndax ci yonante bi la tàmbale woon diwe mooy gi nga xam ne moom lañuy noddu ci bu iliman ñëwee ba toog ci minbar noddu ba ko njëkk itam nga xam ne Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu moom moo ko sosit moom la bëgg a leeral ne la du teen jàppe ko ne sunna la ndax ay mbokki sahabaam yam jamonoonte loon bokk nañ ca ànd càngam ma tax mu ne walaw kaana jumuhatan fa azanuha al awal almasihu wa haqba sawaami wa xable julloosil xatibi xalal min bari sunnatun li ijmaahi sahabati alayhi fi xilaafati usmaana radiallahu taala anhu wa huwa allazi ashaara bihi li kathrati lmuslimina wa lam yakun qablahu fi xayaati rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wala fi xilaafati abi bakrin wala fi xilaafati xomara wala fi awali xilaafati usmaan radiallahu taala anhu ajmain ba ci njël benn xilaafa moom ci boppam sax noddu gi njëkk a noddu ni di ko wootee nit ni bu ajjuma jotee googu amutoon amutone jamono yonent bi amutone jamono Abou Bakar amutone jamono Omar amutone sax ci ndirbenu khilafa Ousmane gëna bi julli ñu bari rek mom Ousmane mo diglé lolu bu tisbar joté ñu noddu gu ñëk ko lé ku na ra julli ci ñew bu ñëwé nak ba tok ci minbar ñu doro noddu ñaar li nga xamné mo xewon nak jëk da tambalé jamono yonent bi ba ci jamono joyu wo ho mom noddu musannan lu ñu ñaarel la manam noddu ay baara nang koy wax ñaar yoon wala wi salatu khairum minan nawmi donte sax as salatu khairum minan nawmi la dañ koy wax ñaar yoon murajjahu shahadataini lu ñu del tole yaari sere bi alfaha ci lu gëna yëkëti wu min sawtihi ci ka doonga awalan ci ngel ben manam yaari ashhadu mom gëna boko waxe dañ koy yëkëti waat waxinu khumbu wu gëna khumbu yu ko ñëkono wax manam gëna bo waxe allahu akbar fa sa kaddu yam nga ci tegaat yaari ashhadu yo xamni ni mom du khumbe ne allahu akbar nga wessu legi bonop wol buti ku ne yëkëti waat leen bam khumbe ne allahu akbar nga ñëkëna wax kon nonu lañu noddé majjitu mu ntay luñu jassam moy fa sa kaddu daanele way noddu dañ koy mas ka nekk bi ñe noddu ta mu ñu wax allahu akbar dañuy wax allahu akbar tamu ñu wax ashhadu an la ilaha illa allah maskuhu dañu tamu ashhadu an la ilaha illa allah xamne fofu dañ koy def masku ñu te jang ba jangale ko loolu moy wey ba kër na dugi jeex bila faslin ci luddul teqale manam boy nodd nak digënté baati morom ma do fa jaarali dara bo waxe baat daal legi jall ci ba ci top amul lo fi jaarale walaw bi isharatin dond ci ak junjula lik salaamin jëm ci lu melne ab nuyo manam do fi jaarali sax di junju nuyu kenn ba kenn nuyu la ngay junju diko fay ba ngay ndokkel ko tisne yu demé non yépp di ko fi jaarale baat bo wax rek waxal ci ba ci top sip nañu nga fi jaarale ci digënté baat noddi yenen baat wa bana jokuna in lam yatul dem yagut ay aajo itam nga sesel noddu gi ba kenn ngay noppi bo wax tak ci ba ci top ni nga waxe legi mune nak bu fekke da nga tambalé wax ba yag nga dag ko ganaw nga ñëwaat bëgg jall dañuy sét bu fekké ni yag na ba nga xamné ku déggoon ba ngay noddu day wax ni ah xana koku day noddaat loolu da xana du noddu gam ma defé ni gogu warna daanu su boba yag na su boba lam jikoon noddu ba di ñukoon wax likoy wacc tambali waat noddu gi su fekké yagewul non nak kon mom lam jëkëna wax ci ay baat noddu da koy téyé te sësele ci la ci sës rek yall wa khayru muqaddamin dulu ñu jitalit halal waqti ci waxtu bokku na ci aram ngay noddal ak julli te waxtom jotou te aajo ñu def ko kana bo waxtu jote moy fafihluhu fil waqti wajibun shartun war war la te shart la wa taqdimuhu alayhi muharramun li annahu kadhibun yegg leen waxtu jotne te jotut lolu aw fen la mo te waxtu jotut fen la wa tajibu ihadatuhu fil waqti in halimu wa taqdimuhu alayhi qabla salati day war ñu baamu noddu gi bu fekke ne julleguñ te xamne ni bañu noddu jottu doon kon day war ñu baamu ko te dama mum julleguñ te xamne ni bañu noddu bobu jottu doon kon nañ ko baamu fa in halimuhu ba'daha nak fala yuhiduna bu fekke biñu yegne bañu noddu waxtu jottu doon fek nañu julli bu agal kon nañ ko war bayyi te dama julli gi mum fek na waxtu jott noddu ga mo fekkon waxtu jottu doon way julli ñu bagal nañ ko bayyi bu te baamu fa in tabayyana taqaddumul adhani was salati hal al waqti ahaduhuma wujuban manam bu fekke ni xamni ni yar yep ñeek waxtu noddu gi bañu noddu jottu doon julli gi bañu julli jottu doon kon ñop defagul dara ñoyam su boba yar yep lañuy def su boba nañ noddaat julli waat dañuy melne ku noddu gut julle gut illa subhan rabbi subha subha mum fa bi sudusi layli des nako noddal ci sudusu gudiga al akhiri ba mujju manam suba mom waxto mu jot day fekk ñu nelaw kon dañu ko noddal noddu yete bu ye nit ni wala waxto mu jot loolu moy guddigi boko defoon juroom ben xaj guddigi nak mo tambale fajante ba soxé ba fajar fenk loolu boko defé juroom ben xaj bu la woré ni juroom ñi jall na bu juroom ñi jallé nga dugg ci xaj juroom benel la kon ma res na noddu ku ñëk ci yoy jamono noddu yete du té nak bu waxto fajar joté manam bu suba jotee ñu noddaat dëgg dëgg noddu koy wone ni mi ngi doora jot niko wa Touba wa daru defé melene baxna moy waxtu won wara no di salatu bu dese waxtu rek fofu lañu nodd nodd bu ñëk xamé dal légui bu dé ku yew da na mëna lu tal ni waxtu na fi mëna yew waaj fi yoyep soobé ya wasihatuhu ak wiram mom nodd bi islamin nek na ci ak julit manam bala nodd ga wër koko don julit fala yasihu min kafirin walau ba'da hasmihi halal islam li wuquhi ba'dhihi hal kufrihi abi yefur bu nodon du ko taxat du tax noddu ga mat noddu sunna don te fek na mu dogu ci tup ndax xam nga dina am baat yi mu wax te fek gul mu ak sije baat bu sere sa dana wax allah akbar allah akbar ñaar yoon muy baat noddu yo xam noddu nuko te fek na sere gul la ca top muy ashhadu an la ilaha illallah lu ma tax teew nak wa yuhkamu alayhi bil islam bu nodde nak ñu japp ne mom legi tup na duggu na ci l'islam fa in rajaha fa murtad in halima arkan al-islam qabla adanihi wa illa fayu'addu wa yutrak bu nodde rek ñu japp ne tubna kana bu ci boy genn ne noddama neexon rek waye bokku mu julit ni dañu japp ne kon da murtad fekke fekkon mu xam ponk l'islam yi mbir l'islam anopi teew ko noddu bu fekke xamutone yoyu nak ñu baye ñu yar ko te baye ko rek fayu'addu wa yutrak wa haqlin aqal fala yasihu min majnunin wa sabiyin ghayri mumayyisin wa mughman alayhi wa sakran kon to sagom bu nodde du bax mo xam ak dof la wala goné go xamni amagul xamé wala kuy xam wala kumandé wa dhukurat ak ngor fala yasihu min unsa wala kunsa mushkil jigen bu nodde du bax nguli nga ne sax anam ko am ci walu gor walu jigen taxamu ñu lu jëdal sax bu nodde du bax li annahu min manasibi dhukuri an noddo ho bok ci pal yi nga xamne gor ñe koy def kal imamati wal qada wa yahrumu adhanul unza li anna sawtaha hawra jigen ak noddo dum dafa ram ndax kaddo awra la wa bu lo xit ak kalafe manam mu don mu kalaf ab sart la ci tew nak bu de gone go xamne xamé na te ci mag la dugandiko xamne ma koy wax ne ko demal noddo ma ko jangal non lañuy nodde ba nopi diko yabal bu waxtu yote kon baxna wonu diba soppefna mutatahhirun ajlab manam ki noddu li gën moy bala noddu amé labu hadas ak labu khawas duté nak bu noddon té amu ci lén yi duté jëmi noddu gëwër sayyidun té aju xumbu kaddu té neexlé ko shartu kamal la mané bolé yar yépp kaddu xumbu té neex mo gën bu kaddu ga xumbu neexut ay waxe ne baari bu wër rek sarte yi dañ na rek kon baax murtabi hun tay ji yëkëti ko ana mu taxaw ci kaw doj ba ko af soror fo xam dina tax kaddo mëna jëm ci kaw tamu nañ ko xeyna legi bi opener yi amé na defé na ni jëratu yi ci kaw mom man na taxaw rek fum taxaw ndax rañu yi dana ko yobbu qaimun tay ji taxaw illa li hudrin dara ngir ngat manam kuy noor dañu sopp mu taxaw sib nañ mu top numay da mën ta taxaw tam ngant su baba mom togg du wañ mustaqbilun tay djublu khibla kuy not dañu sop mu jëm khibla illa al ismahin dara ngir deggle bu fekke da bëgg wet yépp deggu ko kon man na wëndelu djublu ci wet ge djublu ci wet ge lol mom dis ko aya wa hikayatuhu sop nañ ak netlem li salihi ñal aji deggam li muntaha shahadatayn ba ci yamukay yaari sere ya ala su fekke ni deng ki nodd yeug na re mi nodd doy bu fekke yeug na ni ngi nodd nit nga seen ko ne waye deggo ko do aje wonetli waye bo degge mu nodd sopp nañ baat mu wax nga wax ko ba bamuy wax yaari asadi wax bu ñeek bi wax nga yam fa yow sunne allah akbar nga wax allah akbar bu ko waxate nga wax ko bu ne ashhadu an la ilaha illallah nga wax ko bu ko waxate nga wax ko bu ne ashhadu anna muhammadar rasulullah nga wax ko bu ko waxate nga wax ko fof nga yam ci netli nak do jall jeles li gëna wër ci fekk mal fof nga yam ci netli tara bi neena wa tukrahu hikayatu ma sada alayhi ma hadha huwa al mashhur wa muqabilu al mashhur nak hikayatuhu li akhirih wa ibdalu hayhalatayn bi hawqalatayn ne lolou mo siw am na wax bu jakarlu bofu nak mom da wax ni lepp ngay netti lu wax rek nga wax ko ba se ci yari hayhalay nak yow nga baña wax hayhalay ta wax la hawla wala quwwata am na ñu lolou motax mu ne dang koy net li limuntaha shahadatayn ba ci yamukaay ñaari séré ya musannan mbir mu luñu ñaarel manam yaari séré yi bam ko ñentelagut moy bam ko wagul yaari yoni mujj xam mi ci yaari yoni jekki ci nga yam ci netali way fala yahki at tarjiha illa isa lam yasma al awwala manam lu way da nga deggutone ashari bam koy ñëk wax su baba moy jar nga netali bim ko yëkëte way bu wéké netali nga bu ñëk bi rek fa nga yam doyna wala yahki as-salat khayrun min an-nawm wala yubdiluha bi sadaqata wa bararta wa qila yubdi wa khayla yubdiluha bi wala mutanaffilan ak donte ajnafila la manam donte da ngay nafila du teñu sop bo degge ki noddu lu wax rek nga wax ko ba fofé nga waré am ci net li ba sa nafila gi du teñu bëgg nga wax la noddu kat ba wax waye nak jamono yi ngay nafila mo du yam ak ba nga nafila wut bude nafile mom way yaqtasiru ala muntaha shahadatayn bude nafile mom boy net la non dukal bi wax bu asse ci yari asadu yamal fofu fa in haka ma sada alayhima bi lafsi hayya ala salati batalat wa in abdala al hayhalatayn bi hawqalatayn lam tabtul ana bu fekke ne ci nafile nga nek mom bo net lelu wesu yari asadu di tambale noddu ba ci yari asadu rek yiki hayya ala sala nga netlé ko nam nga waxe te fek ngay julli na fi la julli nga yakko tek na ci nak né bu féké né netli wo hay hal salaam nam ko waxe xana nang ko netlé la hawla wala quwwata fecé ko lol kon du yakko wa in haka as-salatu khayrun min an-nawm mom batalat abdalaha amla bo dé na fi la no do ko di wax as-salatu khayrun min an-nawm soko netlé mo xam nam ko waxe nga ko waxe mo xam nang ko wéccé sadaqa taw barata du ko té yakko wa azanu fasin la muftaridan waxuñu aji julli farata manam kuy julli farata mom soppuñu ci mom mu deg kay noddu di noddu rek tax muy wax la mu wax wa kuy nafila lañ sopp ay legum farata ngay julli mom fatukrahu hikayatuhu fil fardi wa tundabu ba'da faraqihi manam xana bo noppé rek ñu sopp nga netli ko manam nga waxat la noddu kat bo waxon rek dana bo julle ba sel na farata yi ay ci bir julli gi mom sim nañ ko wa azanu fasin ak noddu kenn insafara ngem tukina kenn rek mom bu fekke ne day tukki teyit safaran lughawiyan manam tukki bi julli won ci tukki dekk fa shamila man kharaja min madinatin limasarihiha linasahatin aw maqbaratiha li siyaratin yena bo gi won ci dekk bi jëm ci tol ya di fexlu kesse jël li ngay bay waye ngay fexlu kesse ba nga jëm ci almele di siyaré ji du té rek bu dé yow dong ñu sopp fu la waxtu jotté nga noddu doon bo gëné bay ci Allah ba ngay fari ga tax ak lo man ba ngay rot sax ci Allah ba lim ci man doon sopp nañ fu la waxtu jël jotté rek nga noddu ta xam nga né amul ki xeyna amul kenn ku ñu di and sé yow waye du té ñu sopp nga noddu bu dé mbolay it gogu wall ci la mbolay bu dé tukki non la mbolay it non la mbolo mu dem ci Allah bay mba muy tukki lim ci man doon rek ñoo ci yam da ñu sopp rek fu waxtu julli jotté ñu noddu xamné ni bu noddé kenn ñoo ay té ñu sopp ko la jamaahat ñu waxu ñu mbolo lam tatlu mo xamni sakut khayraha kudul mom halal muhtari ci lañu tan fa la xamni manam mbolo mo xamni tukki wut tayit bu noddé jëppul ni kenn dina ñew né ni fiñu dañu ci kër gi rek mbolo lam rek ko ne noy fiñu dëkk itam te yaakaaru ni bu noddé kenn dina ñew su boba lolou kon wawu noddu wax ni tamuñ ko dafa melni sib lañ koy def kenn kep itam ci kërëm bu fekke ne legi tukki wu deful dara nga ci kërëm batay sib nañ mu noddu lumay nak mom tam na noddu ba koñ bi sess ci mom ñep mom lañuy deglu xamni mom ngo deglu defé ni waxtu jotté wut su boba kon sey bo muy noddu rek ndax lola kul waxal nañ ko ci tazawudu shuba wajasa dagan ahma noddu gumba wa tahadduduhu ak limuk aji noddu ji neena gumba man na noddu wañu dara jëmmi ki noddu man na doon mbolo jëmmi noddu itam man nañu bari jëmmi noddu yi man nañu bari ki noddu yaari noddu ba ñett wa tarattubuhum asyanu tohtalo manam ñi noddu man nañu tegalo bu kenn noddé jox sa morom kenn noddu jox sa morom kon moy tegalok ndegam ñom ñep buñ noddé du tax waxtu wa jall du tax waxtu wa jall kon mënañu tegalok ko noddu jox sama ro fekke da na andi waxtu wa jall nak kon dis ko nako ilal mahriba ndara timis timis rek leen nak wudde ñay noddu diko awante ke jël bu noppé ke jël bu noppé ke jël loolu bu ko defé timis muxtarim da gatt ndir ko ko def timis mom ben kenn rek noddu mba mbolu mepp waxando benen mu jax ñu julli waye nangul tegalo ku na dox sama ro wa jamhum ak seenu boole te kulun kenn ku ne hala azanihi nek na ci noddu manesna boole way noddi ñu taxawando waxando benen waye su boba nak bu kenn deglu sama ro buñ ci jublu ak tambalendo ak ak danielando dedet na kenn ku nek wax rek fu sa kaddu yam baxna kenn deglu sama ro moy kulun hala azanihi motax sarabi neene wa illa kuriha buñ deglonté rek bu ko tolole ñu sif ko malam yu addi illa taqti hismillahi ta'ala aw rasulihi sallallahu alayhi wasallam fa yahru fekke bëgge tolole seen kaddu andi nañ ñu dag tur yalla yu mbak yonenté bi su baba seen nodd ak al sab ku waram wa iqamatu ghayri man ak nga qamu kudul ka nga xamni ak zan nodduna manam keneen man na li xam te fekk nodduton manam ku keneen ko xamni nodduton ñew li xam loolu la ni dagan na waye dagan na waye bokkut lañ sopp rek moy ka nga xamni mo noddon ñew li xam boole ci waaw motax bu ni wal afdalu iqamatu al mu'adhdhiri holo gan wa hikayatu dagan na ak net lemit qablu ho ci ñeek noddu kat bi manam mën nga jitu ki noddu lam na ra wax yow nga wax ko genn ci melne bu fekke da ngay jang ni ta kay noddu mom ak noddam da yeex man nga bo dege mu ne allah akbar rek yow nga dal di wax allah akbar tek ci la ci top dal di wax allah akbar sunna ji ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an khuda dal del wat jot sam jang yow xamni yow jitu nga ko ci xaro ko ba wax baga tew na la gën moy motax sarabi neena wa mahnal jawasi khilaful awla id al mustahab mutabahatul haki al muadhdhina dagal na nak waye wuti nak la gëna la gën moy net li mom niñ ko waxe rek koku day xobagal nga doora wax lola wa ujuratun dagal nak pay halihi ci noddu gi aw ma salat wala and julli manam ngay noddu ñu lay fay lolu ayut dagal na wala nga bol noddu jité bolé ci nga bol noddu ak di jité bolé ji ñu lay fay patay lolu ayut wa kuriha sibef na nak sibef na pay ga wa kuriha al ajru alayha ci julli kesse gi manam bu fekke boli wo ci noddu gi julli rek ngay jité ñu lay fay koku bu fekke mbolo mi ngay jité ñoy dajale ñu la fay su boba lañ koy jup moy fardan kanat aw naflan min al musallina la min baytil mali wala min waqfil masjidi manam jité ngay jité ñu la cey fay bu fekke ngay jité ñoy dajale dina fay wa su boba rek lañ koy jup ay bu fekkone baytil mal mo lay fay mbak tabax jakka ja ngir yalla mom mo lay fay yoyep dara neku ci wa salamun sibna ñu nuyu alayhi ci aji noddu ci manam ki noddu nga diko nuyu sibna ñu nax dañuy bañ bu la fayé ay gañ ay bu mu tekkale bati noddu gi dal na koy def kamu labbin niki aji wax la bayka manam ko xam day wax la bayka ci aj wala ci humra wala bok mu nek di fa soxla niki nek ci def ci fi won ak wala muy joté ko muy seen ñoo ñepp sip nañu gënu wi leen ba tax mu nek salamin halamu labbin bi hajjin aw umratin lidhalika mo dañuy bañ rek nga takale labay ka jamuy labay ka wa qadi hajatin wa mujami'in li annahuma fi halatin tunafi adh-dhikra anam ku tollu ci di def ci fi won ak xayta wala saw wala muy joté goor ak jigen ñu dina sorenté tuddu yalla ñu kon bu len nuyu sim nañ ko wa iqamatu rakibin ak liqamu aji war manam ku war daaba waccul sax dal tambulé liqam dess na sip la mu def ndax dañuy xamné bu fekké dana aaju mu yew daaba ja defar ay bagasam dora kabar armal xam nga kon liqam baat armal ba dañuy soré day amuk tekkaliko lo tax sim nañ ko mu melne kon bu fekkone war auto rek nga wacc auto rek nga war te bo wacce amul len loy def kon nga nek ci auto ba tambali li xamel ni kon sibuñu ko aw mo yidin wala ajibamu li salatihi ñel julem nga ko xamne julli won na dafa bëgg am ngeenelul mbolo rek motax muy julli wat koko tamu wuñ mom li xam dañu bëgg keneen li xam ko xamne mom julle gutoon ka azanihi nik ak nodam manam ki nga xam day baamu ak julle ngir am ngeenelul mbolo rek baye julli won na ba nopi neñu sibé ak li xamam patay non lañu sibé ak nodam bëggu ñu mu nodal julli gog yi nga xamne mom la bëgg baamu ngir ngeenel bëggu ñu mu nodal ko rawantene bu fekke nak mom murta baamu saxfar dañ nodal kep baye wa tasrabina wa awla man lam yuridil i'adata fiha wa tusannu def na sunnal iqamatun liqam mufradatun budi buñu wetal manam liqam sunna su deugar la so xamne mo gëna deugar sax nenañu noddu ndax lim gëna sess ci julli gi waye mom nak des koy wetal moy ben yon lañ koy wax baat bu nek dañ koy wax ben yon bam dess allahu akbar moy sunni ñaare leef na takbiru ha kabaram ba allahu akbar mom allahu akbar ci liqam yar yon la waye lu bokk tak mom ben yon la walaw qad qamati salatu ala al-mashhuri ana ba ci qad qamati salatu sax nga wax ko ben yon mo gëna wor ruwiya hanil imam malik radiyallahu ta'ala anhu shafu qad qamati salatu teew nak net lenen ci malik ni mo wax ñu tolanti qad qamati salatu way wax ko yar yon wa tabtulu bi shafiha kulliha aw julliha aw nisfiha la aqalliha manam dafa wax ni liqam lepp boko waxe yar yon mu yaqku li ci ëpp boko waxe yar yoon manam badi badi ba bu ci ne nga wax ko li ci ëpp yar yoon kon day yaqku manam dal jëm li xam lepp baat bu ci ne wax nga ko yar yoon su ba li xam bi yaquna li ëpp ci ay baatam itam bu fekke ne li ci ne wax nga ko yar yoon batay kon day yaqku genn walu baat li xam yi sax bu fekke ne genn walu ga li ci baat bu ci ne wax nga ko yar yoon batay day yaqku mu dess nak bu fekke le gëna neew ci baat li xam bi mom rek nga tolonti la ci dess mom tolonti woko man waxu ko yar yoon su baba mom du yaqku li farad di ñeel farata batay dafa wax ni li xam sunna la waye farata lañ ko sunnal wa tukrahu li naflin manam sip nañ nafil nga diko li xamal way lu bokku tak farata nga diko li xamal sip nañ ko wa in qadaan ak donte ak fayla lol da delu ci farata ji dafa wax ne farata ci donte joy fayla wi abbar waye ne ko ci waxtom du teñu sunnal nga li xamal ko wa tatahaddadu bi tahaddudihi manam tay itam nu farata yi limo non li xam di limo manam tay bo ron fay yetti julli ba yent itam du te rek julli gune dañu sunnal nga li xamal ko li xamu bopam wa mahallu sunniyatiha lil adai إذا لم يخف خروج وقته بها وإلا وجب تركها كسائر السنن محافظة على إدراك الوقت manam buñu né li xam sunna la day fekk waxtu yaatu bam xatcha waye bu fekké waxtu wara xat kon da ngay bayyi li xam bi ngi samanté waxtu dal armal fa saasa rek tabar armal dal jëm ci julli ga wa sahad julli ga werna walaw turikat ak donté bayé fon li xam ba xam dañ ci tay manam li wax ni sunna la mom li xam soko baye won te tay ko tu tay julli ga bax te jox mo gëna wor te nak nenañu wa in sajada li tarkiha qabla salami batalat manam baye ga baye li xam sax bu fekke talata ka sujud qabla salam jappe ko ak wañi ba def qabla salam sax julli ga day yaq far wa in aqamat dem li xam na al mar'atu jigen shiran ci yalu fa hasanun kon aj rafet la manam jigen bu li xame bu nopi wax ko ci suuf kon def na luñu sop jigen ak li xamam dañu ko sop bu nopi tam sop itam wax ko ci suuf bolé ci te bu fekke day julli ando mukallaf bu gor mom mukallaf may li xam su baba li sopati ci jigen ja bu li xam ci suuf wa tahmana wa in sallat muqtadiyatan bi rajulin iktafat bi iqamatihi wa saqata anha talabuha al mandubu wal yaqum na jog mom mina ma julli ba ha and li xam bi aw ba adaha wala ci gannaaw li xam ba bi qadri taqat ci kam katan manam yow mi nga xamni li xamu da nga bëgg and ci julli ke rek bu la nexé ñu tambalé liqam nga dal jox bu la nexé bayyi ba ci biir nga doora jox bu la nexé bayyi ba liqam bi daanu nga doora jox mu dess nak mom mi nga xamni moy liqam Allah sala bi waxna wa amma huwa fayundabu lahu qiyamuhu qablaha wa la tabtulu bi julusihi halaha wa in khalafa al mandubah ana momi liqam ci bopum dañu sopp mu taxaw bala tambali liqam bi bu demone bay liqam tok nak bayina luñu sopp waye du tax liqam bu yaq moy du ko te bax.